Zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 kwietnia, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Akcja ABW wymierzona w neofaszystów w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. Podwyżek i odwołania minister Anny Zalewskiej domagali się uczestnicy manifestacji przed budynkiem Ministerstwa Edukacji. Dziś kolejna wolna od handlu niedziela. Akcję wymierzoną w środowisko neofaszystów przeprowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. Miał się tu odbyć koncert propagujący tę ideologię i system. Funkcjonariusze przeszukali miejsce, gdzie miał się on odbyć. Działania ABW i policji odbyły się na polecenie prokuratury rejonowej w Wałbrzychu, która prowadzi w okręgu świdnickim śledztwo związane z propagowaniem nienawiści oraz systemów totalitarnych. Z kolei około 1500 osób protestowało w centrum Gdańska przeciwko nacjonalizmowi i faszyzmowi. Manifestacja odbyła się z inicjatywy prezydenta miasta Pawła Adamowicza jako odpowiedź na zjazd i marsz obozu narodowo-radykalnego, który odbył się tydzień temu. Podwyżek płac nauczycieli o 1000 zł i odwołania minister Anny Zalewskiej domagali się uczestnicy manifestacji zorganizowanej przed budynkiem Ministerstwa Edukacji przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Według organizatorów uczestniczyło w niej około 5000 osób. Byli nauczyciele z ZNP, ale też niezrzeszeni samorządowcy i rodzice. Nauczyciele do Warszawy przyjechali z całej Polski, mieli ze sobą transparenty, chcemy pracować i żyć godnie, reforma Zalewskiej równa się chaos i nierówność. Zdaniem związkowców zaproponowany przez minister edukacji od 1 kwietnia wzrost wynagrodzeń od 124 do 168 zł brutto jest skandalicznie niski, tak mówił prezes związku Sławomir Broniarz. Nie możemy zgodzić się na te zasady wynagradzania, które zostały nam zaproponowane. Ci, którzy przemawiali później, też koncentrowali się na niskich zarobkach. Jesteśmy najbiedniejszą grupą zawodową, od której wymaga się permanentnego uczenia się. Minister edukacji Anna Zalewska powiedziała kilka dni temu, że wprowadzona od 1 kwietnia podwyżka dla nauczycieli wynosi ponad 5%. Dodała, że w ciągu najbliższych lat pedagodzy dostaną 1000 zł, których się domagają. Jest to protest oparty na nieprawdziwych przesłankach, że nie zostały wypłacone podwyżki dla nauczyciela. Od 1 kwietnia podwyżki obowiązują. Minister dodała, że za 3 lata po ocenie wyróżniającej nauczyciele mają szansę otrzymać dodatkowe pieniądze. Sylwia Białek, Polskie Radio. O propozycji premiera tzw. daniny solidarnościowej, którą mieliby płacić najzamożniejsi na rzecz najbardziej potrzebujących, mówił w Dąbrówce na Mazowszu szef MON Mariusz Błaszczak i podkreślił, że rząd chce, by odpowiednie zapisy znalazły się w Konstytucji. Chcemy wprowadzić takie rozwiązania, które spowodują, że osoby najwięcej zarabiające będą składały się na tych, których dochody są najniższe. Propozycja daniny solidarnościowej padła podczas spotkania premiera z protestującymi w Sejmie rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych. Politycy Prawa i Sprawiedliwości odwiedzają w weekend miasta w całej Polsce. Z wyborcami spotkają się też m.in. Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska i Anna Zalewska. Dziś kolejna wolna od handlu niedziela. Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek przypomina, że naruszenia przepisów można zgłaszać na telefony dyżurne inspektorów pracy. Decyzje odnośnie prowadzenia kontroli będą podejmować okręgowi inspektorzy pracy. Jeśli zajdzie taka konieczność, inspektorzy pracy, którzy będą chcieć wykonywać pracę w niedzielę i się zgłoszą do okręgowego inspektoratu pracy, to będą mogli prowadzić. Ustawa obowiązuje od marca. W sumie we wszystkie dotychczas wolne od handlu niedziele inspektorzy otrzymali ponad 1500 zgłoszeń. Większość była bezzasadna, mówi rzeczniczka Państwowej Inspekcji Pracy Danuta Rutkowska. 4 niedziele objęte zakazem pracy w handlu, 2 w marcu, 2 w kwietniu i podczas świąt Wielkiej Nocy. Inspektorzy pracy otrzymali ponad 1500 zgłoszeń na telefony dyżurne we wszystkich okręgowych inspektoratach pracy. Z tego sprawdzonych zostało już ponad połowa tych sygnałów. Pośród sprawdzonych co 10 okazał się zasadny. Zgodnie z ustawą w tym roku handlowe są po 2 niedziele w miesiącu. To był serwis Trójki. Dziś sporo słońca, trochę chmur na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podhalu. Na termometrach w Gdańsku 15 stopni, w Białymstoku i Łodzi 17, w Kielcach i Przemyślu 19, w Opolu i Katowicach 21, w Zielonej Górze 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przyjeżdża do nas w przeddzień gali Fryderyk 2018, podczas której wystąpi jako gość specjalny. Opowie nam na pewno o swoim nowym, pierwszym od 9 lat albumie studyjnym Butterflies. A o czym jeszcze? Nie wiem, ale nigdy nam nie brakuje tematów do rozmowy. Basia Trzeczelewska. W audycji Do Południa w poniedziałek tuż po 11. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na galę wręczenia nagród Akademii Fonograficznej Fryderyk 2018. Transmisja 24 kwietnia o godzinie 20 w Radiowej Trójce i w TVP Kultura. Retransmisja w Telewizyjnej Dwójce o 22.55. Organizatorzy SPAF, STX Jamboree. Współorganizator Stowarzyszenie Autorów ZAX. Patroni. Program Drugi Polskiego Radia, TVP2, TVP Kultura, Co jest grane, AMS, Uroda Życia, Viva.pl, Multikino. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. Po godzinie 7 w niedzielny poranek, w drugiej godzinie audycji Muzyczne rozmowy. Kłaniam się serdecznie, kłaniam się nisko. Moim stałym słuchaczom i tym, którzy słuchają mnie okazyjnie, a także tym, którzy jadą gdzieś w podróż, bo o dziwo bardzo wielu z Państwa słucha tej audycji jadąc gdzieś samochodem. No, może ta muzyka rzeczywiście odpowiada takiemu dobremu tłu, daje czasem do myślenia, to o czym my rozmawiamy tutaj także. Bardzo się cieszę i zachęcam do pozostania przed odbiornikami do godziny 8 co najmniej. Z programem trzecim. I teraz, tak jak mówiłem w poprzedniej godzinie, będzie troszeczkę rozmowy. Będzie to rozmowa na temat Pisma Świętego, na temat Biblii. Z okazji bardzo ważnego i ciekawego wydawnictwa, o którym za chwileczkę. A dobrym wprowadzeniem do tego będzie jeden z utworów, który w swoim tekście ma właśnie fragment Pisma Świętego. To zresztą będzie wspólny mianownik utworów tej godziny. W kompozycji Doroty Zaziąbło, Magnifikat, a zespół nazywa się Alijach. Ramieniem swoim i rozproszył pyszniących się w serce. Magnificat, zespół Alijach z płyty W jego sercu. Kompozycja Doroty Zaziąbło. Alijach zresztą no, dość dawno temu był gościem Muzycznych Rozmów. To jest taki zespół, który właściwie w większości śpiewa psalmy. Jeszcze być może się dzisiaj pojawi w Muzycznych Rozmowach. W każdym razie ten utwór, ta pieśń Najświętszej Marii Panny wyśpiewana u świętej Elżbiety podczas jej nawiedzenia, to jest realizacja tego, co powiedziałem Państwu na początku, że to fragmenty Pisma Świętego będą dzisiaj nam towarzyszyły. A dlaczego? A to, proszę Państwa, dlatego, że ukazała się na rynku i zyskała bardzo duże powodzenie na niedawno zakończonych targach wydawców katolickich, tak zwana Biblia pierwszego Kościoła. No zapytają Państwo, no dobrze, tyle jest, co to za atrakcja. No oczywiście w Polsce jest wiele tłumaczeń Pisma Świętego i Bogu dzięki. Ona się nazywa Biblią pierwszego Kościoła, a dlaczego, to się Państwo za chwilę dowiecie, ale jest to pierwsze na polskim rynku pełne tłumaczenie tak zwanej Biblii greckiej, czyli greckiego przekładu Starego i Nowego Testamentu, połączonych razem, bo ile Nowy Testament się już ukazywał, to Stary w tym połączeniu nie, czyli tak zwana Septuaginta. Wydawcą jest Piotr Węcławik, założyciel i szef wydawnictwa Vocatio, z którym za chwileczkę usłyszycie Państwo moją rozmowę, a później już oddam głos księdzu profesorowi Waldemarowi Chrostowskiemu, bibliście światowej sławy, który przyczynił się także do wydania Biblii pierwszego Kościoła. Zachęcam Państwa do wysłuchania profesora. On ma niesamowity dar fantastycznej opowieści, która bardzo dużo porządkuje, jeśli chodzi o Pismo Święte, które dla chrześcijan jest przecież najważniejsze. A będzie nam towarzyszyć muzyka skomponowana do słów Biblii właśnie. Teraz Monika Dziurlikowska, pieśń błagalna z płyty Moja latarnia. Słowa na podstawie księgi proroka Izajasza. Słyszę. księdzem profesorem Popowskim znałem się dłużej niż istnieje wokacja. I zaproponowałem mu, żeby się zaangażował w taki przekład. I on od razu powiedział, że chętnie. Ja nawet nie wiedziałem, ale on był już wtedy chory. Ta choroba niestety bardzo była dla niego uciążliwa i 4 ostatnie lata życia, gdy pracował nad przykładem Septuaginty, pracował w ogromnym cierpieniu. Mógł pracować jedynie na klęczkach. Ja byłem u niego w Lublinie, to pokazywał mi swoje stanowisko pracy. To był klęcznik przed komputerem, obłożony był książkami. I wydaliśmy tą Septuagintę w postaci samodzielnego tomu Septuaginty. A później, gdy rozmawiałem z nim, że chcielibyśmy to wydać w połączeniu z greckim jego przekładem, z Greki Nowego Testamentu, jako całą Biblię, to zapalił się strasznie do tego. Nawet miał napisać jakieś wstępy do ksiąg, powiedział, że koniecznie on chce to napisać. Niestety odszedł do Pana i nie zdążył tego zrobić, ale postanowiliśmy dokończyć ten projekt. Przygotowaliśmy właśnie to wydanie, wydrukowaliśmy w 3 kolorach. Księgi protokanoniczne wydrukowaliśmy kolorem czarnym, deuterokanoniczne wydrukowaliśmy kolorem granatowym, a wypowiedzi Jezusa wydrukowaliśmy kolorem czerwonym. Zrobiliśmy też takie skóropodobne oprawy, gdzie są paginatory, które pozwalają łatwo odszukać księgę, suwaki zabezpieczające. Musieliśmy przyspieszyć wydawanie tej Biblii, dlatego że nagle się okazało, że bardzo duże jest zainteresowanie. Co nas ogromnie cieszy. To wydanie Biblii ukazało się w ramach prymasowskiej serii biblijnej, której redaktorem naczelnym jest ksiądz profesor Chrostowski. To już 21 lat od czasu, gdy ta seria prymasowska powstała i jeśli dobrze pamiętam, to ukazało się 46 tomów w ramach tej serii takich dzieł narzędziowych do odczytywania Pisma Świętego. I mam nadzieję, że będą następne, bo mamy różne rzeczy w przygotowaniu. Ciałem, słowo ciałem, nocy tej stało się. zamieszkało, zamieszkało pośród ludzkich serc, spragnionych ludzkich serc. A słowo ciałem, słowo ciałem, no z niej stało się. Deus meus. A słowo ciałem stało się i zamieszkało między nami. To oczywiście też fragment Ewangelii według świętego Jana, jej początek, prolog, ponieważ dzisiaj w tej drugiej godzinie rozmawiamy na temat przekładu Biblii, całej Biblii greckiej, Starego i Nowego Testamentu, a więc Septuaginty i tekstu Nowego Testamentu, autorstwa księdza profesora Remigiusza Popowskiego, o którym opowiadał wydawca Piotr Węcławik. To jest jeden z takich nielicznych przypadków w Polsce, kiedy jeden człowiek przełożył całe Pismo Święte, ale ksiądz profesor Remigiusz Popowski, wybitny filolog klasyczny, znawca greki, także tego języka koine, w którym została napisana Biblia, był świętej pamięci, odszedł 4 lata temu, człowiekiem, który jako pierwszy w Polsce przetłumaczył Biblię grecką, Septuagintę. No i właśnie o tym mówił Piotr Węcławik. A teraz po utworze z płyty Biała koszula, a więc po takim tekście pochodzącym ze spektaklu Kohelet, w oparciu o księgę Koheleta, niech Państwo posłuchają, bardzo ciekawy pomysł muzyczny, nietypowy, Adama Łoniewskiego i Teatru bez reszty. Po tym już fragmenty bardzo ciekawych rozważań, rozjaśniających naprawdę bardzo wiele, autorstwa księdza profesora Waldemara Chrostowskiego. Są sprawiedliwi, którym dzieje się tak, jakby byli łotrami. Są sprawiedliwi, którym dzieje się tak, jakby byli łotrami. Są sprawiedliwi, którym dzieje się tak, jakby byli łotrami. Są sprawiedliwi, którym dzieje się tak, jakby byli łotrami. Są sprawiedliwi, którym dzieje się tak, jakby byli łotrami. Są sprawiedliwi, którym dzieje się tak, jakby byli łotrami. Są sprawiedliwi, którym dzieje się tak, jakby byli łotrami. Są sprawiedliwi, którym dzieje się tak, jakby byli łotrami. Są sprawiedliwi, którym dzieje się tak, jakby byli łotrami. Jako Helek byłem królem izraelskim w Jeruzalem. Jako Helek byłem królem izraelskim w Jeruzalem. Ponieważ wyroki za czyny grzeszne nie są natychmiast wykonywane, przez to ciągła skłonność do zła rośnie w synach człowieczych. I wtedy poznałem, że chociaż mądry ma oczy w głowie, głupi chodzi w ciemnościach. Jeden los jest im wszystkim pisany. Poznałem, że chociaż mądry ma oczy w głowie, głupi chodzi w ciemnościach. Jeden los jest im wszystkim pisany. Septuaginta, czyli Biblia grecka, jest przedsięwzięciem zupełnie niezwykłym. Jak wiemy, lud Bożego wybrania to Izrael, Izraelici. I historia zbawienia w tej swojej pierwszej części chrześcijańskiej miała miejsce w Izraelu, jeżeli chodzi o terytorium, a także w krajach sąsiednich, ale bohaterem zawsze byli Izraelici. Potomkowie Abrahama, potomkowie innych patriarchów, później Mojżesz, później kolejne etapy dziejów biblijnego Izraela. tych dziejach biblijnego Izraela nośnikiem pamięci, nośnikiem wiary, nośnikiem pobożności, nośnikiem moralności była przede wszystkim pamięć przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie, była tradycja. Kilkakrotnie jednak w dziejach starożytnego Izraela zaistniał kryzys tradycji, nieraz bardzo silny. Pod koniec VIII wieku przed Chrystusem, kiedy to mieszkańcy Królestwa Północnego, Królestwa Izraela zostali deportowani do Asyrii. Mniej więcej 130 lat później, kiedy to samo dotknęło mieszkańców Królestwa Judy i Jerozolimy. I na wygnaniu w Mezopotamii, tereny dzisiejszego Iraku, ci, których uprowadzono, których deportowano, a było ich w sumie dziesiątki tysięcy, a z pokolenia na pokolenie oczywiście coraz więcej, stanęli wobec konieczności zabezpieczenia tej tradycji, którą wcześniej żyli ich ojcowie. W ten sposób pojawiły się zapisy, które stopniowo, to bardzo długi był proces i bardzo złożony, przeobrażały się w księgi. Ten proces został, jeżeli chodzi o najstarsze księgi, zakończony podczas wygnania babilońskiego albo wkrótce później, czyli w VI wieku przed Chrystusem. Księgi, które wtedy powstały, utrwalając tę wiarę i pobożność biblijnego Izraela, to były księgi napisane w języku hebrajskim. Tylko fragmenty tych ksiąg były w języku aramejskim. Natomiast gdy Izraelici wrócili z wygnania babilońskiego i organizowali swoje życie i na glebie religii przedwygnaniowego Izraela, tej, którą można nazwać mozaizmem, kształtowała się nowa odmiana tej religii biblijnego Izraela, która nosi nazwę judaizmu, judaizmu biblijnego, wtedy zrodziła się konieczność przekładu. Dlatego, że większość Izraelitów mówiła po aramejsku. Po raz pierwszy taka konieczność przekładu, o czym świadczy księga Nechemiasza, zrodziła się w połowie V wieku przed Chrystusem. To dało początek zjawisku, które jest obejmowane nazwą targumizmu, targumy. I początkowo te przekłady ksiąg świętych z języka hebrajskiego na aramejski, one były dokonywane wyłącznie ustnie. Nie wolno było ich zapisywać, żeby nie mylić tekstu oryginalnego z przekładem. Także dlatego, że język hebrajski i aramejski są do siebie bardzo podobne. Sytuacja zmieniła się pod koniec IV wieku przed Chrystusem. Mianowicie około roku 330 Aleksander Macedoński zajął Egipt i założył tam miasto, które od jego imienia nosi nazwę Aleksandria. I bardzo szybko, w ciągu kilkudziesięciu lat, w Aleksandrii osiedliły się tysiące Żydów. Ponieważ bliskość Ziemi Świętej względem Egiptu, bliskość Jerozolimy względem kraju nad Nilem temu sprzyjała, również Aleksandria się bardzo burzliwie rozwijała. Konsekwentnie w Aleksandrii powstała cała duża dzielnica żydowska. Zrodziła się też nowa potrzeba. Mianowicie Żydzi mieszkający w Aleksandrii mówili wyłącznie po grecku. Nie znali języka hebrajskiego. Groziło im nie tylko wynarodowienie, ale groziło im również odejście od wiary ojców. Mniej więcej w połowie III wieku przed Chrystusem dokonano prawdziwej rewolucji w wierze biblijnego Izraela. Tę rewolucję możemy objąć słowami, możemy ująć w wyrażeniu, kiedy Bóg przemówił po grecku. Aż do tej pory Bóg mówił po hebrajsku, po aramejsku. I tak dało to początek najpierw przetłumaczeniu pierwszego zbioru ksiąg świętych, czyli Tory. Tora została przełożona na grecki i otrzymała nazwę Pentateuch. Pięcioksiąg. Pięcioksiąg Mojżesza. Ciągle będziesz kryć. Hej! Spojrzyj na Właśnie pogrożyła mnie, spojrzy na mnie, odpowiedz Jahwe, Panie mój, oświećmy oczy, by śmierć nie pogrożyła. Powstaniem Tory w języku greckim łączy się legenda, która została utrwalona w II wieku przed Chrystusem w tak zwanym liście Arystarza. Król panujący w Aleksandrii zapragnął mieć w Aleksandrii bibliotece wszystkie najwybitniejsze księgi świata i oczywiście wśród nich zapragnął mieć również Biblię. Zatem wysłał poselstwo do Jerozolimy. W Jerozolimie prosił arcykapłanów, żeby wysłali tłumaczy, którzy dokonają przekładu Tory na język grecki. Więc dał duże datki na świątynię jerozolimską i autorytety jerozolimskie wyznaczyły 72 czcigodnych mężów, po 6 z każdego z 12 plemion Izraela, i wysłały ich do Aleksandrii celem dokonania przekładu Tory na język grecki. Oni przybyli, zostali przez króla Ptolomeusza bardzo gościnnie przyjęci, a po wielkiej uczcie wydanej na ich cześć każdego z nich wsadzono, mówiąc kolokwialnie, do osobnego domku i miał stamtąd nie wyjść, póki nie zakończy przekładu Tory. 72 mędrców udało się więc każdy do swojego domku, tłumaczyli Torę i wszyscy naraz wyszli o jednakowej porze, ukończywszy swoje zadanie. Mało tego, okazało się, że przekład, którego dokonali, jest absolutnie jednobrzmiący. Uznano więc, że tłumaczenie na język grecki powstało pod wpływem ducha, że jest tłumaczeniem natchnionym. I konsekwentnie uznano, to jest też element żydowskiej tradycji przedchrześcijańskiej, uznano, że dzień, w którym pojawiło się to tłumaczenie, można porównać tylko do dnia, w którym Bóg stworzył światłość, a więc do samego początku stworzenia. Że dzięki temu tłumaczeniu Tory na język grecki, Żydzi mówiący po grecku, a także inni, którzy Żydami nie byli, ale dla których język grecki był codziennością, otrzymali dostęp do Bożego objawienia. Konsekwentnie przetłumaczono dwa pozostałe zbiory, czyli proroków Nevi'im i pisma Ketuvim, i ułożono je nie według klucza hebrajskiego, semickiego, tylko według klucza specyficznie helenistycznego. Księgi historyczne, księgi dydaktyczne, księgi prorockie. W ten sposób do Biblii zostały odniesione wszystkie kanony greckiej starożytnej historiografii. I od II wieku przed Chrystusem istniał grecki przekład wszystkich ksiąg Biblii hebrajskiej i ten przekład był używany, to bardzo ważne, równolegle do tekstu oryginalnego, do tekstu hebrajskiego. Była wtedy bardzo liczna, bardzo prężna diaspora żydowska w Egipcie, w Azji Mniejszej, która była helenistyczna, w Grecji, w Afryce Północnej, w Italii. To byli ludzie, którzy mówili po grecku. Oni nie znali hebrajskiego. Hebrajski był językiem w synagogach i to nie wszystkich. Więc Septuaginta stała się Biblią Żydów mówiących po grecku. Dlaczego nazwa Septuaginta? 70. Nawiązanie do 72 tłumaczy. Kiedy Septuaginta zaistniała jako przekład, pojawiły się księgi, które zostały napisane po grecku albo które zostały napisane po hebrajsku, przetłumaczone na grecki i dołączone do pozostałych ksiąg. W ten sposób wytworzył się pewien podział. Księgi protokanoniczne, czyli te księgi, które należały do zbioru Biblii hebrajskiej, i księgi deutero, czyli wtórnokanoniczne, czyli te, które zostały do nich dodane, napisane bądź zachowane w języku greckim. dlaczego to jest Biblia pierwszego Kościoła. W erze przedchrześcijańskiej na progu synagogi stanęli ci, którzy byli zainteresowani judaizmem. Dopóki judaizm był wyrażany w języku hebrajskim, to był hermetyczny. Natomiast greka była ówczesnym językiem angielskim. Dlatego pojawiają się poganie, których religia Izraela pociąga. Pociąga, bo jest jedyny Bóg, pociąga, bo jest wzniosła moralność, pociąga, bo jest długa historia, bo są budujące przykłady i tak dalej. Część z nich zdecydowała się na obrzezanie. I ci weszli w obręb judaizmu, byli określani mianem prozelici. Ale byli poganie, liczni poganie, jeszcze liczniejsi poganie, dla których obrzezanie było nie do przebycia. Dlatego, że kultura grecka każdą ingerencję w ludzkie ciało uważała po prostu za niedopuszczalną, za gwałt na ludzkim ciele. I tych interesowała wiara Izraela od strony, powiedzmy sobie, wzniosłości teoretycznej, jedyności Boga, wzniosłości zasad moralnych, ale obrzezanie nie. I ci nazywali się bojący się Boga. I w ten sposób na progu ery chrześcijańskiej mamy trzy kategorie ludzi związanych z religią biblijnego Izraela. Septuaginta w tej greckiej wersji staje się coraz bardziej rozpowszechniona. Gdy przychodzi na świat Jezus Chrystus, to świat żydowski ówczesny, starożytny, ma trzy Biblie. Biblia hebrajska, Biblia grecka, czyli Septuaginta, oraz Biblia aramejska, czyli piśmiennictwo albo tradycje targumiczne aramejskie. Gdy rodzi się chrześcijaństwo, oczywiście pojawia się pytanie, jakim językiem mówią pierwsi chrześcijanie. Otóż, gdy byli w Jerozolimie, dopóki chrześcijaństwo było sprawą Jerozolimy, to wygląda na to, że posługiwali się Biblią hebrajską. Ale gdy Paweł wyrusza, mniej więcej 15-16 lat po męce i śmierci Jezusa, wyrusza ewangelizować Cypr, Azję Mniejszą, Macedonię, Grecję, to wszędzie mówi po grecku. Najstarszym pismem Nowego Testamentu jest pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan. Nie Ewangelię, napisany na samym początku lat 50. A pierwsze słowo Nowego Testamentu brzmi Paulos Apostolos Jezu Chrystu. Po grecku, Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa. Gdy udaje się do synagog, kogo spotyka? Żydzi, prozelici i bojący się Boga. Kto mu daje odpowiedź pozytywną? Część Żydów, bardzo wielu prozelitów i bardzo wielu bojących się Boga. Pozyskuje dla wiary w Jezusa Chrystusa mnóstwo prozelitów i bojących się Boga, którzy nie muszą progu obrzezania przechodzić. Ich Biblią staje się Septuaginta. Wszystkie księgi Nowego Testamentu, które mamy w kanonie, powstały w języku greckim. Zatem była to Biblia apostołów i zgodnie z tym tytułem Biblia pierwszego Kościoła. Była to Biblia, dzięki której Ewangelia wyszła poza świat semicki. Septuaginta była również Biblią wszystkich ojców Kościoła. Oni nie znali hebrajskiego. otrzymujemy pierwszy przekład z greckiego na język polski. Przekład Starego Testamentu, bo Nowy Testament już od dawna mamy tłumaczony z greckiego. Tutaj nie ma żadnej nowości. I co my widzimy z tego przekładu? Oczywiście można by powiedzieć, jest to przekład przekładu. To prawda. Ale Septuaginta była nie tylko traktowana jako przekład. Ona była traktowana jako prawdziwa w pełnym tego słowa znaczeniu Biblia grecka. I co możemy z niej zobaczyć? Że gdybyśmy dokonali porównania Biblii tysiąclecia z tą Biblią, czyli przekładu z oryginału i przekładu z Biblii greckiej, zauważymy różnicę. Dlaczego? Dlatego, że w Septuagincie mamy do czynienia z interpretacją, z rozwojem teologicznym, rozumieniem uprawomocnionym w środowiskach żydowskich starożytnych i w Kościele pierwotnym, usankcjonowanym rozumieniem i objaśnianiem Biblii. Nie zawsze tłumaczowi udało się wykazać specyfikę tej nowości. Czasami miał takie pokusy, żeby uzgodnić przekład z greckiego z tłumaczeniem z hebrajskiego. Dlatego, że przekład z greckiego szedł w nowym kierunku. Ja dam Państwu tylko jeden przykład ogólnie znany, żeby nie mącić, nie utrudniać. Mamy w księdze Izajasza słynny przykład, słynny tekst. Oto Alma poczęła i urodzi syna. Słowo Alma znaczy po polsku młoda kobieta. Oto młoda kobieta poczęła i urodzi syna. Odnosi się to do króla Ezechiasza, żyjącego w II wieku przed Chrystusem i są to słowa proroka Izajasza. 500 lat później Septuaginta tłumaczy w ten sposób. Oto Partenos pocznie i porodzi syna. Partenos to jest dziewica, nie młoda kobieta, tylko dziewica. Nie poczęła, tylko pocznie, przeniesione na przyszłość. Na co się powołuje Nowy Testament? Na który tekst? Na hebrajski czy na grecki? Oczywiście, że na grecki, na Biblię grecką, bo widzi w niej dynamizm mesjański, bo widzi w nim rozwój teologiczny. Zdecydowana większość cytatów w całym Nowym Testamencie pochodzi z Septuaginty. Czyli Septuaginta była Biblią autorów Nowego Testamentu. Septuaginta do dzisiaj jest Biblią Kościoła Prawosławnego. Otóż Kościół Prawosławny inaczej niż katolicki i inaczej niż protestanci nie zajmuje się dociekaniami nad tekstem oryginalnym, nad hebrajskim, nad egzegezą historyczno-krytyczną, nad okolicznościami powstania, nad uwarunkowaniami. Prawosławni biorą do ręki Septuagintę i czytają ją na sposób głęboko chrześcijański. Dam Państwu taki przykład. Kilka lat temu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej byłem jednym z recenzentów habilitacji. Habilitacja dotyczyła Księgi Hioba. Najpierw wypowiadał się naukowiec, biblista protestancki. I cały czas odmienia Hioba, Hiobowi itd. Potem ja miałem tę swoją recenzję i podobnie jak on odmieniam Hiob to, Hiob tamto i następuje prawosławny, nawiasem mówiąc biskup. I mówi tak, święty Hiob, a potem święty Abraham, święty Izaak, święty Jeremiasz. Otóż mówi językiem Septuaginty. Daje nam poznać, że historia zbawienia Stary i Nowy Testament to jest całość. I że jak mówi o tym list do Hebrajczyków, zresztą po grecku i zakorzeniony w Septuagincie, Chrystus dokonał zbawienia również tych sprawiedliwych, którzy żyli przed Nim. A więc to są święci ludzie, można ich czcić. Trzeba ich czcić. I miałem ogromną satysfakcję, kiedy będąc ze 3 lata temu w Kazachstanie, w Szczucińsku, zaprowadzono nas do budującego się kościoła. Kościół pod wezwaniem świętego Abrahama. Takich kościołów w świecie katolickim nie ma. A gdy przywrócimy należne miejsce Septuagincie, będą. Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski opowiadał o Biblii pierwszego kościoła. Pełnym przekładzie Biblii greckiej, Septuaginty i Nowego Testamentu autorstwa świętej pamięci księdza Remigiusza Popowskiego. Mam nadzieję, że przekonał Państwa do sięgnięcia do Pisma Świętego właśnie w takim kształcie. Słuchaliśmy utworów opartych o Pismo Święte. W ostatnim czasie były to 2 utwory formacji 2 Tymoteusz 2-3, a więc Tomasz Budzyński i koledzy, 2 psalmy, psalm 23 i psalm 13, a także utwór Nacinacze Sykomory, psalm 69. I na koniec Zbudź się, Nacinacze Sykomory. Marcin Witan, Do usłyszenia. Autopromocja. Witam. Jakie bogi pana sprowadzają? Proszę zachodzić do Hawiry. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. I popatrz sobie na to. Taki malutki pocisk, a odebrał jej życie. Pewnie przyłożyłeś pistolet do potlicy. Zdun zamrugał rozpaczliwie oczami i wykrztusił. To nie ja strzelałem do listonosz. I też miał pistolecik? Co? Bawiliście się w Indian? Zapraszamy od najbliższego poniedziałku. Około 11.50. Zaczynamy w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. Autopromocja.